program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 października, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Trwa obława za podejrzanym o zamordowanie 6-letniego chłopca w Gdyni. Sytuacja finansów publicznych państwa jest stabilna i bezpieczna, powiedział rzecznik rządu. Na antenie Polskiego Radia rusza sztandarowa akcja Choinki Jedynki. Trwa policyjna obława za podejrzanym o zamordowanie 6-letniego chłopca w Gdyni. Poszukiwany to Grzegorz Borys, 44-letni marynarz. Ofiara to jego syn. Ciało dziecka znalazła jego matka rano po tym, jak wróciła z pracy. Akcja poszukiwawcza jest zakrojona na szeroką skalę, mówi starszy sierżant Piotr Pawłowski z Komendy Policji w Gdańsku. Nad sprawą pracują kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy weryfikują zdobyte informacje, aby jak najszybciej zatrzymać sprawcę tego przestępstwa. Został ogłoszony alarm dla policjantów z garnizonu gdyńskiego oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy szukają osoby mogącej mieć związek z przestępstwem. Sąsiedzi mężczyzny mówią, że dziwnie się zachowywał, był nerwowy, wręcz agresywny w stosunku do swojego syna, jak i innych dzieci. Sytuacja finansów publicznych państwa jest stabilna i bezpieczna, mówił w Trójce rzecznik rządu, dodając, że wszystkie informacje dotyczące finansów państwa są zapisane w ustawie budżetowej i są jawne. Piotr Müller odniósł się w ten sposób do medialnych doniesień, że dziura budżetowa może sięgnąć ponad 90 miliardów złotych. Sytuacja finansów publicznych jest stabilna, bezpieczna, budżet państwa jest ponad dwukrotnie wyższy niż w 2015 roku. W związku z tym to, co teraz się dzieje, to jest zasłona dymna, to jest taka zasłona, którą chcą teraz zrobić po to, żeby stwierdzić, o nie, jednak nie możemy zrealizować, bo rzekomo coś PiS ukrywał. Te wszystkie informacje były jawne, wysyłane do Eurostatu, do instytucji unijnych, miały charakter publiczny. Ustępujący Sejm nie uchwalił budżetu na rok 2024, więc będzie to zadanie numer jeden dla nowego Sejmu. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją unijnego rozporządzenia o zakazie rejestracji aut spalinowych. Unia Europejska razem z tworzącym się nowym rządem chce pozbawić Polaków prawa do decydowania, jakimi samochodami chcą jeździć. Chce odebrać Polakom wolność decydowania, czy chcą jeździć samochodami silnikiem spalinowym, silnikiem diesla, silnikiem benzynowym, czy też mają kupować jedynie samochody z silnikiem elektrycznym. Według ministra sprawiedliwości nie wszystkich będzie stać na zakup auta elektrycznego. Ponadto może upaść wiele firm, które nie będą w stanie wymienić swojej floty. Zakaz rejestracji aut spalinowych ma obowiązywać od 2035 roku. Zmiany w mediach publicznych zapowiadane przez opozycję mają być tematem kolejnego posiedzenia Rady Mediów Narodowych. Mówił o tym w rozmowie z Polskim Radiem przewodniczący Rady Krzysztof Czabański. Będę chciał, żeby była dyskusja wokół tych różnych zapowiedzi, mówię zdumiewających zapowiedzi łamania prawa i będę proponował, żebyśmy się do tego ustosunkowali jako Rada. Jakie będą decyzje Rady, no to się dowiemy w trakcie posiedzenia po posiedzeniu. Obecnie zarządy mediów publicznych powoływane są przez Radę Mediów Narodowych, działającą na podstawie ustawy. Zdaniem prezydenta Joe Bidena, Hamas zaatakował Izrael, aby uniemożliwić normalizację stosunków między Izraelem i Arabią Saudyjską. W czerwcu w Riadzie Saudowie zgodzili się, aby sąsiednie kraje Zatoki Perskiej nawiązały relacje z Izraelem. Jednak po ataku Hamasu wstrzymali rozmowy z Jerozolimą. Wczoraj amerykański przywódca spotkał się w Białym Domu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Z Waszyngtonu Mark Wokuski. Prezydent USA mówił, że od początku jego prezydentury zacieśniły się relacje transatlantyckie. Wspólnie wspieraliśmy odważny naród ukraiński w obliczu agresji Putina. Wspólnie stawiliśmy czoła wyzwaniom gospodarczym i ustanowiliśmy standardy w relacjach z Chinami. Teraz wspólnie wspieramy Izrael w obliczu przerażającego ataku terrorystycznego Hamasu. Michel i von der Leyen podkreślali, że Izrael ma prawo do samoobrony, ale przy poszanowaniu międzynarodowego prawa humanitarnego. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie nie odwrócą naszej uwagi od konieczności zdecydowanego wspierania Ukrainy, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Radiowa Jedynka już po raz 22 organizuje akcję Choinki Jedynki. Pieniądze z licytacji obrazków namalowanych przez dzieci oraz przyjaciół Polskiego Radia zostaną przeznaczone na rzecz Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i w tym roku także Fundacji Wspólnota Nadziei. Najmłodsi słuchacze, którzy chcą wziąć udział w konkursie, mają czas do 20 listopada, mówi dyrektor Radiowej Jedynki Marcin Kusy. technika dowolna, ale czekamy na pracę naszych najmłodszych artystów. To jest takie malowanie w dobrej sprawie, to jest malowanie dla drugiego człowieka, to jest malowanie, które później w bardzo wymierny sposób przełoży się na pomoc. A zatem dużo koloru, dużo pomysłów, dużo inwencji, wyobraźni, tego życzę naszym najmłodszym słuchaczom. Temat tegorocznych prac to tajemnice świąt Bożego Narodzenia. Finał akcji 9 grudnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami serwis sportowy. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ruszyła Plus Liga. No w końcu ile można czekać od zakończenia rozgrywek reprezentacyjnych? Minęły ledwie tygodnie, a najlepsi siatkarzy grający w najlepszej lidze świata znów zostali zagonieni do roboty. Od zwycięstwa rozpoczęli mistrzowie Polski. Jastrzębski Węgiel na wyjeździe pokonał Stal Nysa 3-0. Nie mieliśmy czasu, żeby potrenować za dużo, ale wypracowaliśmy to, co mogliśmy i dzisiaj staraliśmy się to pokazać. Potrafiliśmy odrzucić rywala od siatki, grać dobrze w bloku, w obronie, ale też skutecznie w ataku, co przełożyło się na to, jak wyglądał ten mecz, mimo że w drugim, trzecim secie momentami gra była wyrównana i tak naprawdę w powietrzu można było czuć, że może się wynik odwrócić, ale w kluczowych momentach potrafiliśmy pokazać wyższość i utrzymać koncentrację i doprowadzić do zamknięcia meczu. To mówił reprezentant Polski Norbert Huber, grający w Jastrzębskim Węglu. W drugim piątkowym spotkaniu pierwszej kolejki Ekstraklasy siatkarzy Bogdanka Luk Lublin wygrała z Eneą Czarnymi Radom 3-0. U pań natomiast już trzecia kolejka. Siatkarki Stali Mielec wygrały z Unii Opole 3-2. Grali również ekstraklasowi piłkarze nożni. W 12 kolejce PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok wygrała u siebie z Zagłębiem Lubin 3-0 po golach Mateusza Skrzypczaka, Amiliko Pululu i Bartłomieja Wdowika. Wcześniej Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z Pogonią Szczecin. Dziś w planach starcia Puszczy Niepołomice z Krakowią. To o 15:00. O 17:30 sensacja we Wrocławiu. Śląsk zagra z Legią Warszawa, ale uwaga, przy pełnych trybunach, a kibice tego nie pamiętają bodaj od Euro 2012. Na deser Lech Poznań zmierzy się u siebie z ŁKS-em. Pierwszy gwizdek o 20:00. A teraz o sportach, gdzie w odróżnieniu od futbolu zawodnicy udają, że ich nie boli, a nie udają, że boli. Hokeiści GKS-u Katowice idą przez sezon jak burza. 13 kolejki, 13 zwycięstw. Tym razem pokonali na wyjeździe Krakowie 6-4. Unia Oświęcim przegrała po dogrywce z GKS-em Tychy 1-2. JKH GKS Jastrzębie wygrało z Podhalem Nowy Targ 7-2. A STS Sanok przegrało z Zagłębiem Sosnowiec 2-8. Liderem oczywiście GKS Katowice przed Unią. Na trzecim miejscu JKH GKS. A drugi taki sport, gdzie nikt nie symuluje, to przecież rugby. W rok zerwanym we Francji Pucharze Świata w rugby właśnie znany jest już pierwszy finalista. To reprezentacja Nowej Zelandii. Nowozelandczycy w półfinale zmierzyli się z reprezentacją Argentyny i wygrali zdecydowanie. 7 przyłożeń po stronie All Blacks, 0 przyłożeń Jaguares, a wynik to 44-6. I w sumie więcej dodawać nie trzeba, bo było to jednostronne widowisko, zwłaszcza w drugiej połowie. Ale tak ułożył się ten turniej, że dla Nowej Zelandii najważniejszy był ćwierćfinał, bo w nim zmierzyli się z liderami światowego rankingu Irlandczykami. To raczej wtedy rozgrywały się losy awansu do wielkiego finału, bo Argentyna, mimo swej przebojowości, z All Blacks czy Irlandią większych szans na ten moment po prostu nie ma. Czyli bez niespodzianki Nowa Zelandia zmierza w stronę 4. Mistrzostwa Świata w historii, ale rzecz jasna będzie musiała je wyszarpać w wielkim finale. Zmierzy się w nim ze zwycięzcą dzisiejszego 2. półfinału, czyli rewanżu za finał sprzed 4 lat. Dziś wieczorem Anglia kontra RPA. Relacjonował Robert Grzędowski początek 2. półfinału Pucharu Świata w rugby o 21:00, a serwis sportowy w Trójce nieco wcześniej. Nie było już za godzinę. Dzisiaj słonecznie, zwłaszcza w centrum i na południu, więcej chmur na północy i tam przelotne opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 17 w centrum, do 24 na południu. Zapowiada się przyjemny dzień. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, na północy w porywach do 75 km na godzinę. Autopromocja Polskiego Radia

Naprawiamy dzisiaj. Tak, naprawiamy. Niektórzy, proszę państwa, mają talent w rękach. Mam taki dryk, że czegoś się nie dotnę, w 98% naprawiam w mig. Jeżeli chodzi na przykład o wczorajszy dzień, dwóch pracowników mówiło, że nie da się nasmarować maszyny. Podszedłem, 2 minuty, maszyna nasmarowana. Także radzę sobie całkiem nieźle ze wszystkim. Zupełnie jak firan. Zupełnie. Wszystko naprawia. I podziw. Podziw także tych wszystkich, którzy myśleli, że się nie uda, a jednak się udało. Gratulujemy. Proszę państwa, i kolejny głos. Ja sam żyję z napraw. Jestem elektronikiem i zajmuję się profesjonalną naprawą elektroniki w autobusach akurat. Ale i mechanika nie jest mi obca. I taki najpobawniejszy napraw, którą sobie robiłem sam, to jest naprawa mechatroniki, czyli serwosterowania automatycznej skrzyni biegów. No to jest już wyższa szkoła jazdy. Ja się pogubiłem. Używając tej nomenklatury, jeśli chodzi o prowadzenie auta czy autobusu. Bywa czasami tak, też proszę państwa, że naprawiamy, że jakiś mechanizm próbujemy wymienić albo rozłożyć na czynniki pierwsze i kiedy go złożymy, no to właśnie dzieje się tak. Było to w latach 80., kiedy nie było części zamiennych i gdy naprawiał wzmacniacz i zostały mu 2, 3 albo nawet 4 śrubki, mówił, tak być powinno. To jest prawidłowość. Jak zostaje śrubka, to jest okej. To jest zupełnie jak ja. I działa? Działa! Działa! We'll be right back. program Trzeci Polskiego Radia. Światowa Organizacja Zdrowia, czyli World Health Organization, odkryli, że depression and bad will well-being costs the world $1 trillion corocznie. A są bardzo łatwe sposoby, żeby ewentualnie poziom samotności obniżyć. Studenci i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy z różnych powodów nie chcą zostawiać swoich psów lub kotów bez opieki, mogą je teraz przeprowadzać do pracy i na zajęcia. Naszym gościem jest Małgorzata Moczulska, rzeczniczka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani rzecznik, z jakich powodów państwo jako uczelnia zdecydowali się na taki krok? Rozumiem, że prowadzone są badania nad wpływem zwierząt na ludzi i vice versa. I być może okazało się, że warto wykonać taki krok. Że my nie mamy wątpliwości, że warto. Natomiast konkretnie do kroku zdecydowały nas postulaty i pracowników, i studentów, którzy niejednokrotnie zgłaszali taką potrzebę. Uznaliśmy, że skoro jesteśmy uczelnią przyrodniczą, to kto jak nie my mamy przecierać te szlaki. No właśnie, pani rzecznik, no i... ale kto, znaczy ewentualnie chciałem jeszcze spytać o to, czy to nie wprowadzi chaosu, no bo wyobraźmy sobie taki, no wykład. No jest wykład z czegoś tam, już nieważne z czego. No i siedzi sobie Karmelek, siedzi sobie Perełka, tu mamy pieski na przykład i ktoś przychodzi jeszcze z kotkiem i zaczyna się jatka. Bo tak może być. Czy państwo też nad tym się zastanawiali? Tak, zastanawialiśmy się, natomiast no, nie chcieliśmy torpedować świetnego pomysłu tylko i wyłącznie dlatego, że mogą być z tego powodu jakieś problemy. Poza tym nie ukrywamy, że liczymy tutaj na kompetencje i świadomość całej społeczności akademickiej i na empatię wzajemną. Myślę, że jeżeli będą studenci przyprowadzać psy na zajęcia, to też nie będzie tak, że nagle przyjdzie, nie wiem, masa zwierząt na zajęcia. Nie przewidujemy takiej sytuacji. A jeśli ktoś będzie chciał przeprowadzić tego pieska i będzie też kot, to liczę, że się po prostu zwyczajnie ze sobą dogadają. Rozmowa naprawdę potrafi załagodzić każdy konflikt. Na to liczymy. No właśnie, ja znam jednego pieska, Dextera, który ma szał na punkcie kotów i kiedyś nawet byliśmy na spacerze i zachował się bardzo, bardzo grzecznie i jakoś tak zabezpieczał tyły. Ja byłem zachwycony jego zachowaniem, bo akurat mój przyjaciel serdeczny poprosił mnie, żebym się zajął jego psem. No i dlaczego Dexter zabezpieczał tyły? Otóż okazało się, że z tyłu była pani na rowerze z kotką właśnie w klatce na bagażniku, więc on już polował, już myślał o tym, że za chwilę będzie miał coś do schrupania. I tak też może być, no niestety, w aulach państwa uniwersytetu. Być może. Nie sądzę, żeby tak było. Każdy, kto przeprowadza psa na zajęcia czy do pracy, zna swojego psa. Zasadą jest to, że te pieski muszą być spokojne, nie mogą być agresywne. No, po prostu wszyscy się wzajemnie rozumiemy i musi być miejsce dla wszystkich. Dlatego nie przewidujemy żadnych polowań psów na kotów, na koty, naprawdę. To skupmy się teraz na przyjemnych rzeczach, bo niektórzy studenci być może, kiedy mają przerwę w zajęciach, idą przed budynek wydziału i na przykład oddają się nałogowi nikotynizmu, a tutaj będą na przykład mogli jeszcze pójść sobie na spacer, co pozytywnie wpłynie na ich zdrowie i podobnie z pracownikami naukowymi. No, oczywiście, to jest bez wątpienia sposób na dotlenienie, na rozprostowanie nóg, no i odpoczynek dla oczu. Zresztą nie będziemy ukrywać, że to dzisiaj już do dzisiaj się też zdarzało. To nie jest tak, że tych psów nigdy na uczelni nie było. Zdarzali się studenci, którzy przyprowadzali psy na wykłady i pracownicy, którzy przyprowadzali psy do pracy. To się wszystko świetnie sprawdziło i dlatego chcieliśmy to usankcjonować. Karmelek, którego pan wspominał na początku, to pies naszej koleżanki z biura, który jest u nas od jakiegoś czasu i to naprawdę jest darmowa dygoterapia dla wszystkich. Rano otwiera się drzwi do biura, widzi się Karmelka i uśmiech pojawia się na twarzy od razu. A będzie także dygoterapia, taka fachowa? No darmowa dodatkowo, więc chyba najlepsza jaka może być. No jakby nikt nie, nasi behawioryści tutaj nie mają żadnych wątpliwości, że jakby to jest i sposób na obniżenie stresu i na to, żeby się uśmiechnąć, że taki piesek będzie wpływał na efektywność, na kreatywność, a w dodatku taka obecność psa będzie też wpływała pozytywnie na osoby postronne. To znaczy to nie jest tylko tak, że ci, którzy przyprowadzają psy będą mieli z tego korzyści, ale również osoby, które obok nich funkcjonują, czyli nie wiem, znajomi w przypadku studentów, współpracownicy w przypadku osób pracujących. I pieski także będą się socjalizować i nie będą musiały spędzać długich godzin samotnych w jakimś pomieszczeniu. A tak a propos Karmelka, to każdy pewnie jakiegoś zna, ja też znam, który jest kundelkiem mojej koleżanki Darii, ale w prostej linii jednak pochodzi od dinga australijskiego. Małgorzata Moczulska, rzeczniczka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu była naszym gościem. Pani rzecznik, bardzo dziękujemy za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. I państwa komentarze, jeśli państwo mają spostrzeżenia na ten temat, czy to jest dobry pomysł, czy ewentualnie mamy jakieś wątpliwości. 2 2 7 3. We'll be right back. Polskiego Radia. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Terapia, hipoterapia, felinoterapia działają? No, działają. Na przykład niektórzy mają takiego psa opiekuna, z którym chodzą. Nie mam tutaj na myśli osób, które na przykład mają problemy z poruszaniem się albo ze wzrokiem, no tylko po prostu chodzi o kwestie emocjonalne, na które to osoby, właśnie zwierzęta, bardzo dobrze wpływają. Ale jest pewna wątpliwość. Co będzie w pracy albo w takiej tej, jeżeli ktoś jest uczulony na świerys, a na przykład jego współpracownik przyniesie mu kota. I teraz co? Kto ma się zwolnić z pracy? Ten, co ma kota, czy ten, co ma uczulenie? Tak, miałem taką sytuację w samolocie, gdzie no musiałem się przesiąść, bo leciałem na liniach międzynarodowych i nagle tu mi spada dwie osoby z klatkami dla kotów, normalnie do ludzi. Tak. Co wtedy? No właśnie. 2 2 7 3. Może państwo znajdą jakieś rozwiązanie. My za moment wybierzemy się do kina. Just to know. 7:40. Konrada Eleryka ze względu na warunki fizyczne do tej pory znaliśmy głównie z ról silnych i często bezwzględnych mężczyzn. Wkrótce może się to zmienić za sprawą filmu Horror Story, w którym aktor miał szansę zaprezentować swój niemały talent komediowy. Fajny film. Produkcja przypadła już do gustu widzom festiwalu w Gdyni, a niedługo pojawi się w naszych kinach. Z Konradem Elerykiem rozmawia Ryszard Jaźwiński. Gdzie w tej chwili możemy cię zobaczyć? W jakich tytułach? Teraz dla Netflixa leci Infamia. Czyli seria. Seria, tak. Była Patty. Wiesz może, jak sobie radzi w sieci Dzień Matki, w którym też zagrałeś? A, tam też. Obok tak, Agnieszki Grachowskiej? Tak, tą małą rurkę miałem. Bo ten film można oglądać na całym świecie. Tak, ten film można oglądać na całym świecie. Wiem, że Infamia to rzeczywiście. Nawet ostatnio jakaś tam kobieta z Niemiec do mnie dzwoniła i mówiła, że tam Niemcy, którzy robili dubbing, też są zachwyceni tym serialem, więc dobry wydźwięk jest z tego serialu. A na pewno już niedługo zobaczymy cię w filmie Horror Story. To bardzo specyficzna produkcja i tytuł może być nieco mylący. Tak, nie jest to horror, jest to czarna komedia. Na pewno to jest coś innego niż taka polska komedia romantyczna. W kinie najczęściej mieliśmy okazję jednak widzieć cię jako twardego, silnego, mocnego faceta. Takiego, który budzi respekt. Tutaj w Horror Story też taki jest twój bohater, może w punkcie wyjścia, ale potem masz szansę obdarzyć go naprawdę zupełnie innymi cechami. No i przede wszystkim tym humorem specyficznym, myślę. Tak, ja też dużo sobie nad tym pracowałem. Dużo tekstów, które tam pada, jest jakoś tam wymyślonych przeze mnie. Chciałem mu dodać trochę właśnie takiego specyficznego, osobistego jakiegoś takiego humoru. To są to jakieś takie osoby, które mają trochę swój język. Czasami mówisz, kurczę, skąd w ogóle on się wziął? Czerpałeś z życia, budując tak, tą postać? Tak, tak. No ja się wychowałem na Grochowie, więc tam dużo tych bardzo ciekawych postaci można spotkać. I tak, sobie budowałem z różnych... Obserwacji, tak. Ja w ogóle lubię bardzo obserwować ludzi. Tak jak powiedziałeś, może ze względu na warunki fizyczne to wygląda tak, jak wygląda, ale chciałem, żeby przede wszystkim pokazać go z innej strony. Horror Story to jedna z listopadowych premier, a co teraz, co przed tobą? Szczerze mówiąc, to szykuje się tego dosyć sporo. Pewne rzeczy też już zostały zrobione, które wejdą w przyszłym roku. Wiem, że na pewno na początku przyszłego roku pojawia się ten trzeci sezon Roysta, w którym tam jestem. Zrobiłem też z Krzysztofem Skoniecznym. O, Krzysztof Skonieczny robi nowy film. Zrobił już, tak, zrobiliśmy. No, trochę czekaliśmy na to. No, powiem tylko, że Krzysiek mówił, że jest to chyba takie najbardziej osobiste i chyba jakaś taka największa rzecz dotychczas, którą robisz. Dużo nad nią myślał, dużo nad nią pracował. Czyli osobista, ale oczywiście współczesna historia. Tak. No myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Już to powoli montują. Kogo obok ciebie zobaczymy na ekranie? No jest Jan Frycz przede wszystkim. A tytuł jakiś jest? To jest roboczy choćby? Tak, jest Brooklyn Zoo tytuł. Brooklyn. Brooklyn. Mhm. Krótko mówiąc, dzieje na się. Brak propozycji właśnie, nie narzekasz. Tak, teraz nie. No to dobrze i zapraszamy w takim razie na twoją najbliższą premierę, bo tak. To duża, ciekawa i zdecydowanie inna w porównaniu z tymi dotychczasowymi twoja rola, czyli Horror Story. Tak, serdecznie zapraszam. Z Konradem Elerykiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Have on, you know you got to be strong. know you got to be strong. Dreams can come true. Look at me, baby, I'm with you. You know you got to have on. You know you got to be strong. For tonight, I know I want you, baby. So hold me so tight. Push your arms around me. You make me feel so safe. And you whisper in my ear that you're here to stay. Yeah. Dreams can come true. Look at me, baby. I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. You know you got to be strong. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. Była dogoterapia, ale jest też naczoterapia. Ty to masz, prawda, że siedzisz przed telewizorem, bierzesz naczosy się mówi po polsku. Nie mam telewizora. No wiesz, o co chodzi. Mm-hmm. Naczosy i oglądasz sobie i chrupiesz. Lubisz? Tak, ale ty rozumiem, że mówisz teraz o takich, które wyciągamy z torebki, tak? I po prostu no jemy. Tak. No nie, to ja to robię zupełnie inaczej. A ty jak robisz? To może powiem później. Tak? Amerykanie uwielbiają, prawda? Ja nie przypadam, ale Amerykanie uwielbiają nachos. Americans love nachos. Well, this American certainly does. From baseball games to convenience stores, it's an iconic food that is cheap and easy to come by. I reach into the trash can and take out whatever's on top. I mean, just look at those crunchy golden tortilla chips slathered with gooey cheese. Sometimes it's liquid and orange, and sometimes it's melty and stringy. They can have toppings like meat, guacamole, and sour cream. Even beans and jalapenos have made an appearance. I don't know about you, but I'm getting hungry. No, to może ja powiem, jak to się robi. Mm-hmm. Bo Raf, już tak sobie myślę o tym, że no, możesz nie lubić, skoro wyciągasz torebki, bo to jest takie smutne. Nie, po prostu nie potrafisz tego przyrządzić. Proszę Państwa, rozgrzewamy piekarnik, tak mniej więcej do 180 stopni. Wysypujemy do naczynia, takiego, które jest żaroodporne, nachosy, jakie lubimy. Takie, jakie lubimy, o takim smaku. Są o smaku chili, serowym, różne. Oprócz tego, uwaga, kroimy oliwki, mamy papryczki jalapeno i jeszcze posypujemy to wszystko serem. Wkładamy do piekarnika, czekamy, aż ser się rozpuści, tylko trzeba uważać, żeby nie spalić nachosów. I oprócz tego robimy jeszcze salsę, tak jak mówiła pani Amerykanka przed chwilą, guacamole. Ale są też inne i jest to coś niesamowitego. Naprawdę, od czasu do czasu, widzę już, że przełyka ślinę. Nie, proszę Państwa, ja to wszystko widzę. Mówi, że nie wzbrania się, ale jednak, wiesz co, ja cię zaproszę. Skąd pochodzą nachosy? Z Ameryki Południowej, kukurydza. Podobno tak. Nachos were invented in Mexico by a Mexican, but they're not exactly Mexican food. They're enormously successful and available in restaurants all around the world, but the creator wasn't even a chef. Confused? Yeah, me too, all the time. Let's go back to the 1940s. Ignacio Nacho Anaya was working at Club Victoria in the border town of Piedras Negras, Mexico. A group from the neighboring Texas town of Eagle Pass came in looking for something to eat. In his son's version of the story, it was a group of wives from the nearby army base, but Nacho himself was less specific. As the restaurant's maitre d', Nacho's job was normally limited to attending to guests, but on this particular occasion, the cook was nowhere to be found. Instead of turning the customers away, Anaya ducked into the kitchen to whip up a quick dish using the few ingredients he could find. The resulting plate of tortilla chips with grated cheese and sliced jalapenos was a hit. It needed a name, and Nacho's Especiales, an homage to his creator, stuck. Or at least the first half of it did anyway. nie jest to super ważne, skąd pochodzą. Najważniejsze, że ktoś wpadł na taki pomysł. Jedne z najlepszych nachosów, jakie jadłem, były w Paryżu, właśnie zaserwowane w miseczce. I tam był jeszcze taki ser, ale nie jakiś żółty czy mozzarella, tylko to był biały ser. To wszystko było tak świetnie skomponowane. Nie był to twarożek. Bardziej kremowy, ale miał też coś takiego dodanego, że... Piotrze, mówię, że to cała nieważne. Ta kompozycja była niesamowita, proszę mówię, państwa. Mówię, że to nieważne, ale w Stanach jest bardzo ważne, kto wymyśli nachos. Podobno nie właśnie ten Meksykanin, pan nachos, tylko jakiś Frank Liberto. Let's talk about Frank Liberto, dubbed the father of nachos. Liberto was a Texas businessman who founded the Rico's Products Company based in San Antonio. It manufactured cheese sauces, tortilla chips, and snow cone syrups, among other processed foods. Liberto came up with the idea of draping its processed cheese sauce over tortilla chips. This sauce was unique because it has a long shelf life, doesn't need to be refrigerated, and stays liquid, letting you pump it out as fast as people order it. The cheese sauce contains sodium citrate, which lowers the cheese's acidity and helps the proteins dissolve. In 1976, Liberto introduced his creation, which he called Ballpark Nachos, at a Texas Rangers baseball game. They were a hit. Jeśli chodzi o państwa inspiracje kulinarne i nachosowe, także dwie dwójki i siedem trójek. Oh,